nagrane. Tylko tak, żeby zagrać koncert. No, ciekawe, czy powstanie nagranie też takie wspólne Branforda, Mateusza i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Po dzisiejszym spotkaniu miałem wrażenie, że jest to całkiem możliwe. Na razie cieszę się na to niedzielne spotkanie z muzyką zainspirowaną serialem Miasteczko Twin Peaks. Thank you. kategorii najdłuższych wyciszeń, to mogłoby być jedno z czołowych miejsc. Tak 40 sekund już, 40 sekund do końca utworu i zaczynamy się z nim żegnać. The Nightingale, Julie Cruz, muzyka Angelo Badalamentiego do serialu Miasteczko Twin Peaks. Jeszcze raz się przeniesiemy w ten wyjątkowy świat Davida Lyncha w niedzielny wieczór. Opowiem Państwu, jak było. Opowiem Państwu, jak było na pewno na antenie Trójki. To mogę obiecać. 5 minut po 1. Teraz mogę obiecać, że wrócimy do płyty, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Don't get angry, listen to the sounds. Them good times will find my way back around. And I've got the answers, go on and touch my skin. Them better days always come back again. Life's a boat, boy. It all comes in waves. On the radio, her laughter and sweet mistakes. And I wasn't loved well as a younger child. So I pray these better unstable days, they stay a while. So don't get hateful or hot damn. There's a fire burning in the back 40. I'm still finding out who the hell I am. And I'm so tired of wasting it away. Gonna find the time to realize I'm in deep on a better day. There'd be times like this, with a blue guitar, a city bar, and a street light kiss. But I've never known quite what I deserve. You try so hard and wind up getting burned. So don't get hateful, Lord, hot damn. There's a fire burning in the back 40. I'm still finding out who the hell I am. And I'm so tired of wasting it away. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days. Change the man I am. And I'm so tired of wasting it away. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days. Wsłuchuję się w ten utwór po raz kolejny, ale do tej pory jakoś nie zanotowałem, żeby John Mayer się odezwał. Może przy następnym przesłuchaniu jednak natknę się na jakiś ślad, może w chórkach. Na pewno gra na gitarze. John Mayer, jeden z gości nowej płyty Zacha Bryana, The Great American Bar Scene, Better Days, w odróżnieniu od Bruce'a Springsteena, który wyraźnie śpiewa jak najbardziej w utworze Sound Paper. 19 piosenek jest na tej nowej płycie Zacha Bryana. Są też takie, w których on po prostu sam sterem, żeglarzem, okrętem. Okay. my money to some dirty old bookie way up in Philly. He was a bad man. You can't bet your life on the table when you've got yourself a bad man. So I went and got my good friend Mickey, and we made ourselves a bowl of sand. Wound up bleeding on the bar floor, and we don't bet on ball no more. Where the bets are tough and bartenders meet the great American bar scene. From Tulsa has got himself a warrant, but he's on the run up in Cheyenne. They hemmed me up and asked me some questions, but I ain't no damn rat man. Put cuffs on so tight he started bleeding from his wrist down through to his right hand. Put state trooper on the record machine, the great American bar machine. Neon lighting wooden floors lightly as her feet quietly slide across. Tough boys of all came and went, she's a heaven sent, and I'm at a loss. So if you've got the time, I've got the quarter, and a two-stepping song called Hey Porter. Why does love always feel like a fever dream in the great American bar scene? Stays hurting and hands stay working, and I'm still just a sinning man. I've tried like hell to keep my health, treat others well, and understand why life's unfair, uncertain, and mean in the great American bar scene. I to właśnie tytułowy utwór z nowej płyty Zacha Bryana. Kiedy brzmiał ten utwór na antenie, pojawiło się pytanie, moim zdaniem jednak chyba zasadne, kiedy się patrzy na zdjęcia artysty. Czy on jednocześnie żuje tytoń i śpiewa? Ciekawe, prawda? Przy okazji, jak będę miał tylko moment, żeby go zagadnąć o to, to na pewno zadam mu to jakże ważne pytanie. Zach Bryan, The Great American Bar Scene, płyta, która dziś po raz pierwszy w audycji mało obiektywnie premierowo, bo to przecież właśnie całkiem niedawno, kilkadziesiąt godzin temu ta muzyka objawiła się w światu w całości, ten nowy album. Zatem do Zacha Bryana i jego piosenek z tych amerykańskich barów na pewno będziemy wracali w trójce o tej porze. To jeszcze jedna premiera, tym razem krajowa. Zespół nazywa się Duchy. Serce za darmo. To jest tytuł utworu. Zespół nazywa się Duchy. A to zespół Michała Szturomskiego, którego znają Państwo doskonale z Afrokolektywu. No ale widocznie Afrokolektyw ma przerwę. Niektórzy koledzy świetnie sobie radzą jako prowadzący audycje w Trójce. Inni zakładają inne zespoły. W każdym razie Duchy. Za darmo dziś premiera w audycji Mało Obiektywnie. Przy okazji polecam Państwu raz jeszcze Afrogodzina. To jest godzina, którą naprawdę warto spędzić z Trójką w niedzielę od 16 do 17. A to nagranie sprzed momentu przypomniało mi nastrój pewnej płyty sprzed bagatela 24 lat.

Kolejna piosenka zapowiadająca album The Forest is the Path zespołu Snow Patrol. Cała płyta ukaże się 13 września. Love, if you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear or to learn, 'cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, 'cause I wanna feel your fire like signals on the coast, and let it rage like the end of everything in this epoch, in this age. There is only you and me in this life, and I don't wanna get up now. There is nothing for me in these past lives. There is only what I wasn't yet. And if I made a mess, everything dear, by being scared of what you give me, I am sorry unequivocally. I just don't know how to love. Let me leave the part of me behind that only wants to grieve. And in this light, I can see you as you are, in your frailty, in your might. There is only you and me in this light, and I don't wanna get up now. There is nothing for me in these past lives. Only what I wasn't yet. And if I made a mess of everything here by being scared of what you give me, I am sorry unequivocally. I just don't know how to love. There is only you and me in this life, and I don't wanna get up now. There is nothing for me in these past lives. There is only what I wasn't yet. And if I made a mess of everything, dear, by being scared of what you give me, I am sorry unequivocally. I just don't know how to love. Tak, zespół Snow Patrol zapowiada nową płytę. Za nami dwa utwory dziś w audycji Mało Obiektywnie. This is the sound of your voice. I przed chwilą The Beginning. Ten piątek, 5 lipca, to jest dzień ważnych premier płytowych. O jednej dzisiaj było sporo. Adam Zeppel, nowy album Mateusza Smoczyńskiego, ale także nasz inny dobry znajomy, także ze sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej, wydał przecież nową płytę. Follow You Down to jest piosenka z nowego albumu artysty, którego znają Państwo doskonale od lat z naszych trójkowych spotkań. Fink w październiku na koncercie w Warszawie. Falling down to the window seat, sisterhood follow you down. Follow. Beauty in Your Wake. 10 nowych utworów na płycie Finka. I w połowie albumu, mniej więcej, pod numerem 5 właśnie ta piosenka Follow You Down. Mam nadzieję, że tej muzyki wkrótce w audycji mało obiektywnie będzie więcej. Teraz za 20,5 minuty, godzina druga, wracamy do Branforda, rzecz jasna. Thank you. The Wind Up, kompozycja Keitha Jarretta z płyty The Secret Between the Shadow and the Soul kwartetu Branforda Marsalisa. To już prawie na zakończenie naszego spotkania dzisiejszego w audycji Mało Obiektywnie. Irena Dan, Mariusz Owczarek, pięknie dziękujemy za wspólnie spędzone minuty w trójce, a żegnamy się utworem chyba dobrze dobranym na zakończenie. Way Out, Slow the Band.